سپیسلی خلافات قانون و شریعت سپیسلی خلافات قانون و شریعت هدف مو په نړۍ کې عدالت هدف مو په نړۍ کې عدالت تل مسالم کې عدالت مونږ اسلام ته خدمت تل مسالم کې عدالت مونږ اسلام ته خدمت مونږ قانون الهي راولو نظام بخلی اسلامي راولو مونږ قانون الهي راولو نظام بخلی اسلامي راولو شر و فساد ختمه و کفر و الحاد ختمه و شر و فساد ختمه و کفر و الحاد ختمه و تعظم و شعار سپیڅلی خلافات قانون و شریعت سپیڅلی خلافات قانون و شریعت هدف مو په نړۍ کې عدالت هدف مو په نړۍ کې عدالت تل مسالم کې عدالت مونږ اسلام ته خدمت تل مسالم کې عدالت مونږ اسلام ته خدمت د دین خدمت ته سینه سپر ولاړ یو هر یو باطل ته لاکغر ولاړ یو د دین خدمت ته سینه سپر ولاړ یو هر یو باطل ته لاکغر ولاړ یو مونږ بشیندو سرونا تل زارب و زنونا مونږ بشیندو سرونا تل زارب و زنونا دا زرم شعار سپیڅلی خلافات سپیڅلی خلافات قانون و شریعت سپیڅلی خلافات قانون و شریعت هدف مو په نړۍ کې عدالت هدف مو په نړۍ کې عدالت تل مسالم کې عدالت مونږ اسلام ته خدمت تل مسالم کې عدالت مونږ اسلام ته خدمت مونږ د قرآن او د اسلام لپاره سرور کوو د دې مرام لپاره مونږ د قرآن شهادت گنو لئی سعادت مر گئی د شهادت گنو لئی سعادت دا زمم شعار سپیڅلی خلافات سپیڅلی خلافات قانون و شریعت سپیڅلی خلافات قانون و شریعت هدف مو په نړۍ کې عدالت هدف مو په نړۍ کې عدالت تل مسالم کې عدالت مونږ اسلام ته خدمت تل مسالم کې عدالت مونږ اسلام ته خدمت د جهالت په ختمول غواړم د شریعت نافذول غواړم د جهالت په ختمول غواړم د شریعت نافذول غواړم سرنا د مغرور وهو ترنا پترو سرنا د مغرور وهو ترنا پترو د زمم شوار سپیڅلی خلافات سپیڅلی خلافات قانون و شریعت سپیڅلی خلافات قانون و شریعت هدف مو په نړۍ کې عدالت هدف مکلو لڑی کی عدالت تل مسالم کی عدد مکلو اسلام تا خدمت تل مسالم کی عدد مکلو اسلام تا خدمت مغدا اعلان خب جرات کڑے دے مخالف سر بیعت کڑے دے ابو بکر بغدادی دے رہبر مقریشی دے ابو بکر بغدادی دے دازم شوار سپیچلے خلافات سپیچلے خلافات قانون و شریعت سپیچلے خلافات قانون و شریعت هدف مپنڑے کی عدالت هدف مو پانڑی کی عدالت تل مسالم کی عدد مکرو اسلام تا خدمت تل مسالم کی عدد مکرو اسلام تا خدمت تل مسالم کی عدد مکرو اسلام تا خدمت